Dostępny w aptekach. Zdrowit. Udanych zakupów w MediaMarkt. Tylko do niedzieli, 5 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Oferta ważna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 2 maja. Minęła 10. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Premier o znaczeniu flagi. Polskość wyznaczana przez biało-czerwoną flagę to jest wybór, to jest stan ducha. Pierwsi uczestnicy Marszu Żywych już w Oświęcimiu zwiedzają dawny obóz zagłady. Przywódca wenezuelskiej opozycji wzywa do strajku generalnego. W dniu flagi premier w Szczecinie uroczyście podniósł biało-czerwoną. Mateusz Morawiecki mówił, że polska flaga to przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Jest naszym drogowskazem, podkreślał szef rządu. Dzisiaj, po latach walk, biało-czerwona wymaga od nas tego, żeby trzymać ją w swoim sercu. Dzisiaj lata walki, trudne lata możemy zamienić na ciężką pracę dla Rzeczpospolitej, bo polskość wyznaczana przez biało-czerwoną flagę to jest wybór, to jest stan ducha. Dzień flagi to jedno z najmłodszych świąt państwowych. Zostało ustanowione w 2004 roku. 2 maja to także Dzień Polonii Polaków za granicą. W Rosji święto to obchodzi ponad 300 tysięcy naszych rodaków. W większości są potomkami polskich zesłańców. Wspólnoty polskie w Rosji do wybuchu rewolucji komunistycznej dysponowały własnymi kościołami, szkołami i centrami kultury. Nasi rodacy badali faunę i florę najdalszych zakątków Syberii i zapisali się w pamięci potomków jako doskonali piloci, inżynierowie, architekci i lekarze. W okresie Związku Radzieckiego komunistyczne władze odebrały wspólnotom polskim majątki, w tym kościoły. Przewodnicząca Kongresu Polaków w Rosji Halina Subotowicz-Romanowa przypomina, że odbudowa struktur polonijnych rozpoczęła się po upadku ZSRR. Obecnie mamy już ponad 50 organizacji w całej Rosji. Do organizacji mówię o prężnych organizacjach zarejestrowanych, które prowadzą działalność kulturalną, promocję Polski, polskiej kultury, historii. Polaków można spotkać na całym obszarze Federacji Rosyjskiej od Kaliningradu po Władywostok. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Około 10 tysięcy osób przejdzie w Marszu Żywych w Oświęcimiu. W Dniu Pamięci o Ofiarach Zagłady Żydzi z całego świata oraz Polacy co roku idą trasą między dwoma dawnymi nazistami. Obozami. Pierwsze grupy młodzieży z kilkunastu krajów zwiedzają właśnie teren dawnego obozu zagłady. I'm coming from Germany, so this is for us. Przyjechaliśmy tu z Niemiec. Dla nas jest to bardzo tragiczne miejsce. Uświadamiamy sobie, co zrobił nasz naród Żydom, Polakom i wielu innym. Trudno opisać, co tutaj czuję. Zginęło tu przecież tylu ludzi. Czuję chyba złość, ale to głównie pomieszanie wielu różnych emocji. Nie jestem Żydem. Przyjechałem tu z Argentyny, ponieważ chciałem uczcić zamordowanych i podtrzymać pamięć o nich. Jeżeli zapomnimy o Holokauście, może się on powtórzyć. Marsz Żywych odbędzie się po raz 28. Do strajku generalnego wzywa przywódca wenezuelskiej opozycji. Juan Guaido zapewnia, że będzie organizował protesty, aż położą kres uzurpacji władzy przez prezydenta Nicolasa Maduro. W środę przeciwko reżimowi Maduro demonstrowano w wielu miastach Wenezueli. W Caracas 50 osób zostało rannych w starciach z siłami reżimowymi. W szpitalu zmarła kobieta trafiona kulą podczas wtorkowych starć z policją i wojskiem. Nicolas Maduro w ubiegłym roku wygrał wybory prezydenckie, zapewniając sobie drugą kadencję, ale nie dopuścił do startu głównych rywali. Wynik głosowania nie został uznany przez większość krajów zachodnich i latynoamerykańskich. Sekretarz stanu USA Mike Pompeo oświadczył wczoraj, że Stany Zjednoczone są przygotowane do akcji zbrojnej w Wenezueli, jeśli będzie to konieczne do zatrzymania trwającego kryzysu politycznego w tym kraju. Pełniący obowiązki szefa Departamentu Obrony USA odwołał planowaną podróż do Europy. Pat Shanahan miał udać się do Europy na uroczystość przejęcia dowództwa sił NATO na kontynencie przez generała Todda Waltersa. Pentagon poinformował jednak, że pozostanie on w Waszyngtonie, by koordynować działania Departamentu Obrony z Białym Domem i Departamentem Stanu w sprawie sytuacji w Wenezueli. Doradcy prezydenta Trumpa pytani o możliwość amerykańskiej interwencji militarnej w tym kraju odpowiadają, że wszystkie opcje są brane pod uwagę. Podczas przesłuchań w Kongresie szef połączonych sztabów generał John Dunford powiedział, że Pentagon uważnie śledzi wydarzenia w Wenezueli. Dziś sytuacja jest trochę niejasna pomiędzy Maduro i Guaido.

23 minuty po 10. Kult Hej, czy nie wiecie, na 88. Mocno niżej niż przed rokiem. Pani Ola pięknie napisała. Słucham z moją trzylatką Idą i wiem, że ją dobrze wychowuję, bo choć mieszkamy na Wyspach Brytyjskich, to zna słowa wszystkich piosenek, a Wodeckiego kazała mi włączyć ponownie, bo zagłuszyłam ją robieniem kawy. Pozdrawiamy serdecznie. Mamy też pozdrowienia z Las Vegas. Pan Tomek, pani Ala i pan Wojtek słuchają nas, mimo że tam już po pierwszej w nocy. A pan Jakub ma szczęście, bo dzisiaj trafiła mu się trasa po całej Irlandii i w samochodzie będzie z nami do samego końca. 87. Wyrzekam, bo pięknie nie mówił, że się boi miłości. Nikt tak pięknie nie mówił, że się boi miłości jak ty. A kiedy spotkam ciebie na śmierci zakręta, jeszcze raz to tylko tobie powiem. Nikt tak pięknie nie mówił, że się boi miłości. Nikt tak pięknie nie mówił, że się boi. A ja tak pięknie tego tytułu nie będę w stanie powtórzyć. Pijama porno na 87. Pan Przemek napisał do nas z Bolonii. Pani Aleksandra z Węgier, ale nie podała miejscowości i dobrze, bo pewnie bym nie wymówił. A dziewczyny o perłowych włosach to zupełnie inny top. A pani Edyty, koty Czarnuch i Szaras nie puściły do pracy. Natomiast pan Maniek z Oleśnicy przysłał nam zdjęcie licznika swojego samochodu, który mówi 333 333 kilometry. Jeżeli pan zamiar ma sprzedawać ten samochód, to niech pan tak nie podkręca licznika, bo będzie potem problem. 86. Krew Boga, kultu, awans o dwie pozycje. Minęło już wpół do 11 w programie trzecim Polskiego Radia. Słuchacie państwo 12 edycji Polskiego Topu Wszechczasów. Znów udajemy się na południe. Pozycja 85.

Klaus Mittwoch, pozycja 503 12 edycji Polskiego Topu Wszechczasów w programie trzecim Polskiego Radia. Przed nami pozycja 83 i to jest najwyższa pozycja tego utworu, podobnie jak w edycji numer 9 3 lata temu. Witaj, nieznajomy. Pytanie do ciebie mam. Czy zdążę jeszcze wrócić? Drogi, dawno już zasypał czas. Za oknem cisza, cisza jaką znam. Taka przed burzą, co zrywa nieznajomy. Nawet nie wiem jak na imię masz. Patrzę na ciebie i myślę, czy to ja za kilka lat. Za oknem szarość wchodzi w czyn. Ty wciąż nie mówisz do na tym pustkowiu mieszka śmierć. Czy to tylko część mojego snu? Powiedz mi. Ściany się burzą, szyby pękają na raz. Lecę w dół. Żegnaj, nieznajomy, już nie chcę twoich rad. Dawid Podsiadło, nieznajomy, awans o 12 pozycji na 83. Ponieważ ma więcej niż 12 lat, tekstami tych piosenek mogłam wykrzyczeć to, czego nie wolno było powiedzieć. Moja ulubiona to telefony, które dzisiaj mam wszystkie wyłączone, bo dzisiaj jest święto muzyki polskiej, na które czekam 364 dni w roku. Pozdrawiamy panią Elę. Mówiłem, że w setce mamy dwie nowości. Oto nowość numer 2. jesteś idolem, wielbi cię tłum. Gdzie się pojawisz, słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz. Zamknij na piasku, gdy pełno w szkle. Poranna, witaj zmiano, to życie twe. Jest to na nowość w setce 12 zestawienia polskiego topu wszechczasów. Na 82. Zamki na piasku Lady Punk. Mówiłem o płycie Polski Top Wszechczasów 2018, podwójnym albumie, który rozdajemy Państwu dziś w czasie programu. Z poprzedniej godziny płyta zostanie wysłana do Nagoi w Japonii. Miejmy nadzieję, że dotrze, a z tej godziny trafi do pani Doroty, bo cel bardzo szczytny. I zaglądamy poza setkę, pozycja 266. Zadzwięczało we mnie, choć tyle innych jest. Znam tylko jego dźwięk, do mnie.